Hallo. Hi. Ja, ik ben van deze club. Van? Wij zijn de artsenclub waar Dronk het over had. Oh. Over kernwapens, kijk. Ah, oké. Okay. Hoe is dat? Wij zijn al lang zijn we daarmee bezig. Oh, oké. Okay. Kussen voor vrede. Nou, ja, excuus, maar ik ben slecht op de hoogte. Ik zal je ook nog dit van ons meegeven. We zijn al heel lang bezig. Ja, wij bestaan al van de jaren 80. Want we zijn opgericht toen ten tijde van Opland, die... Opland, zie ik. Hè? Opland. Ja, klopt. Ja. Klopt, ja. Ja. Dit zijn de twee doktoren. Dit is Tjasov, dat is de Russische arts. En dit is dokter Loon, die dus onder Gorbachev en Reagan hebben geregeld dat de kernwapens werden afgebouwd. Over onderhandelingen gesproken. Oh, zeer. Dat zijn dus de artsen, twee artsen geweest die dat in gang hebben gezet. Dat verhaal dat kent Dronk zelfs niet, maar dankzij dat zijn er toen tussen Gorbachev en Reagan, zijn dus wat hij ook net vertelde, kernwapens verminderd. Ja. Door onderhandelen en door praten achter de schermen. Ja, nou ja, ik stond buiten ook met iemand te praten. Die begon ook steeds weer. Ik zeg, nee, vrede krijg je niet als je wapen op iemand richt. Nee. Vrede krijg je als je praat. Als je praat. En dat zijn dus twee artsen geweest die dat gedaan hebben. Geweldig. Ik ga nog even naar Dronk, want ik heb met hem lang geleden ook over mensenrecht samen met Ivan Wolters in een panel gezeten. Maar in jaren 90 was dat. Maar ik kan nog wel even Dronk, jeetje, ik ben wel echt zwaar onder de indruk dat hij hier 84, staat. Hè? Ja. Wauw. Ga even naar hem toe. Ja.